Üçüncü hadis arkadaşlar, hiç şüphesiz ki ne? Öğle namazından önce 2 rekat, öğle namazından sonra 2 rekat. İbni Ömer'in hadisi. Bu da İbni Ömer'in hadisi. Hiç şüphesiz ki. O zaman anlaşıldığı kadarıyla yani Peygamber Efendimizin bu konuda ne? Çeşitli sünnetleri var. Çeşitli sünnetleri var. Velhamdülillah. Yani bu hadislerin hepsi sahih. Bu hadislerin hepsi doğru. Bu hadislerin hepsi doğru. Ama yani o mesela desek ki 4 rekat kılınması, 4 rekat kılınması devamlı olarak yani farz namazı gibi sünneti bu. Diyoruz ki bu konuda alimler arasında ihtilaflar var. Birinci mezhep ne? Süfyan Thevri, Mübarek, İshak ve Ehl-i Kufa yani Hanefiye mezhepleri ne diyorlar? Yani hiç selam vermeden 4 rekatı öğle namazı gibi kılıyorsun. O 4 rekatın sünnetini. Ama hiç şüphesiz ki buradaki başka alimler yani İmam Şafii olsun veyahut da İmam Ahmet olsun hayır. Hayır ne? Hiç şüphesiz ki Peygamber Efendimiz diyor ki Salatul leyli ve nehar metna metna yani gece ve gündüz namazını nafile olan namazları 2-2. Yani 2-2 diyor Peygamber Efendimiz. O zaman bu hadis o hadisleri yani 4 rekatta olan hadisleri özelleştiriyor diyor. Onun için bizler 2 rekatlı 2 rekatlı daha çok tercihli olduğunu görüyoruz.